Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Beastie Boys w utworze Beastie Boys in a Cut. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie pomysły na swoją ulubioną muzykę, którą chcielibyście usłyszeć na antenie. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz, proszę Państwa, mała reminiscencja z przeszłości. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Przenosimy się, proszę Państwa, do Szwecji. Sport ma wiele różnych swoich wymiarów. Każde oblicze oczywiście w wolnym świecie jest dozwolone. W tym wypadku będziemy mieli do czynienia też z dosyć egzotycznym pojęciem tego całego galimatiasu związanego z tą dziedziną życia. Grupa Viagra Boys zaśpiewa utwór pod tytułem Sports. Basketball. smoking dope, short shorts, cigarette. Getting high in the morning, buying things off the internet. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie pozdrowić i życzyć w ogóle samych sukcesów na drodze artystycznej Agimowi Dzelili, który zresztą był producentem jednej z moich płyt, a dziś posłuchajmy jego autorskiego utworu, który został nagrany już jakiś czas temu, choć cały czas, proszę Państwa, jest aktualny. Tytuł brzmi Surf Safari, a wykonawca to Oshi Barak. Dripping from the jeans, three dancers, homeless nights. Drodzy Państwo, zespół, który praktycznie nagrał tylko jedną płytę długogrającą, choć stali się domniemanymi ojcami brytyjskiego punk rocka, grupa Sex Pistols, nihiliści, można powiedzieć skrajni anarchiści. Dziś posłuchajmy utworu pod tytułem Submission. Yeah. Pozostaniemy w klimacie, proszę Państwa. Czas powstania jednego i drugiego utworu, mam tu na myśli Sex Pistols i Submission i utwór wykonywany pierwotnie przez Joy Division pod tytułem Love Will Tear Us Apart, są bardzo zbieżne, jednak ten ostatni będzie już w interpretacji z XXI wieku w wykonaniu grupy Bocca. Jakby, proszę Państwa, nie patrzeć na całokształt, czyli na świat, w którym żyjemy i to wszystko, co się w nim dzieje, czasem aż człowieka dziw bierze, że jeszcze są ludzie, którzy i to gremialnie skłaniają się w stronę wierzeń, w zupełnie takie rzeczy, które nauka już dawno temu zaprzeczyła. I o tym właśnie jest ta piosenka pod tytułem Future Starts Slow w wykonaniu grupy The Kills. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Oczywiście chciałbym tutaj zaznaczyć, że jakkolwiek byście Państwo nie patrzyli na rzeczywistość, to wszystko jest dozwolone oczywiście w takich granicach. Powiedzieć, przechodzi. A przed nami grupa The Zombies i She's Not There. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Jeżeli byłoby, proszę Państwa, takie urządzenie do mierzenia skali subtelności w głosie i w tym, co jest przedstawiane przez ten głos, to na pewno w tym wypadku ta skala by była przekroczona. Tego głosu się nie zapomina. Przed Państwem Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o projekty muzyczne, choć czasami już sama ta nazwa wzbudza jakieś niezdrowe emocje, w tym wypadku akurat jest w tym coś pięknego i to właściwie można powiedzieć w całokształcie. Cigarettes After Sex. Dziś posłuchajmy utworu Crash. I wanna feel your love slow. Dla równowagi, proszę państwa, teraz twarda ekipa, można powiedzieć, jedni z prekursorów takiego twardego rapu i hip-hopu, grupa Cypress Hills i Trouble. I found friends, places where I spend time, places where my mind roams, places like ponoć, proszę państwa, jest posiadaczem jednej z największych na świecie kolekcji analogowych syntezatorów i mugów. Mowa jest o Mobim. Dziś posłuchajmy utworu Flowers. Green Sally up, Green Sally down. Last time sparks gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down. Last time sparks gotta tell the ground. Green Sally up. My przenosimy się, proszę państwa, do świata, który został całkowicie od samych podstaw stworzony przez naszych słoweńskich braci z grupy Laibach, dziś w utworze My Brother. Брат мой, brat mój. Bryżki mokry z usych i dych. Budimo mocni, kot garaci, brat mój. Skrivnostni tajni slutnja i prerokovanje mi smo življenja divizmi glad, kilku żywi i dla nich nie jest ludzi. Brat mój, odtuj ludzi, podtuj z nami, kroj ludzi. Przed Państwem grupa Beastie Boys, dziś już drugi raz, ale tego zespołu nigdy za wiele. Teraz posłuchajmy Don't Play No Game That I Can't Win.